passo a Agliacca. Gabon, ongi etorriak bidazoa Atxak saio berri ontara, ongi etorriak gure uinetara. Hemen gara, ba, saio berri batean, eta ba, gaurkoan pasaren asteburuan gertatutakoa, kontatuko dizuet, bueno, gertatutakoa, hain zuzen ere, Toulousen edo Okzitaniako Tolosan egon zen ba, kontzertu batean gertaturikoa. Eta, bueno, ba, asteko talde hau etzan egon, baino bidaia probestu nuen eta bertan ba, hainbat berrikuntza lortu nituen. Hoien artean Anticlockwise taldearen diska berria, Riot izeneko diska. Anticlockwise taldea ba, Montpellier inguruan koka daiteke, baino taldeko partaideak ba, leku ezberdinetakoak dira eta noizean behin elkartzen dira ba, hori taldea aurrera eramateko. Zeren talde ontak abeslaria suitzarra da, baina hor Montpellier inguruan bizi da. Baita ere bi eskoziar daude taldean, hauek Eskozian bizi direnak, baina noizean behin bai Eskozian edo bai Montpellier inguru hortan elkartzen diren. Dagoeneko uste dut hau hirugarren diska dela eta labetik atera berria dugun diska. Helarazi zidanak, esan zidan duela pare bat egun jaso zuela diska hau. Diska hau berez 2019 urtean grabatua da, baina orain arte ez da kaleratu. Beraz, entzun dezagun Anticlockwise taldearen beste kantu bat. We can't deny it, we gotta fight. Anticlockwise taldea, ba haien doinu ba ikaragarri hauekin, haien ba Erresuma Batuko ba 82ko ba punk de doinu hoiekin, azkartasuna, indarra, dario Anticlockwise taldeari entzun duguna bestia Streets izeneko kantua genuen, eta ba beno, Riot izeneko diska berria aurkezten dute oraingoan. Diska hau Malokak eta Mass Productionsek kaleratu dute, zigilu hauen eskutik dator, eta taldea osatzen dutenak Benji baterian, Fred ahotsetan, Greden gitarran, Needles gitarran eta Paola basuan. Hauek ditugu Anticlockwise taldea, eta beno, esan behar da gure artean egon zirela duela urte batzuk, Lezoko Txerrimuño baserrian egon ziren Kaos Kooperatif taldearekin batera, eta beno, kontzertu nahiko bitxia izan zen, zeren egun berean bai Anestesia bai Etxaiak uste dut jotzen zutela Errenterian, beraz kontzertua arratsaldean goiz egin izan behar zen, ordutegitan ordegiak ez partekatzeko bi kontzertuen artean, eta beno, kuriositatez jendea hurbildu zen Txerrimuñora, eta hurbildu ziren guztiak gelditu ziren kontzertu amaiera arte, Errenteriako beste kontzertura joan aurretik, beraz zuzeneko oso ona zuten izan zuten gure Anticlockwise talde hau, eta goazen beste berrikuntza batekin. Horrengoan taldez aldatu dugu, eta Dead Spike izeneko taldea entzun dugu. Entzun dugun kantua A Chaque Coin de Rue izeneko kantua genuen, eta hauek ere diska berriarekin datoz. Hau ba, duela gutxi lortu nuen ere, eta beno, ba, Toulouseko jendearen bidez lortutako diska izan zen. Dead Spikeek ere ba esango nuke hauen hirugarren diska dela, S'attendre au pire dauka izena diska honek, eta orain viniloan kaleratu dute. Aurrekoak CD-an kaleratu zituzten, honoko hau biniloan kaleratuta ba, presentazio txukunarekin, eta hainbat zigiluk kaleratu dutena, Kick Your Aso, Has Been Mental, Kartir Libre Tolosatarrak, Rustic Knife, Trauma Sozial, eta Purbu, Japur, izeneko zigiluek kaleratu dute, edo kaleratzen diska hau lagundu, kaleratzen lagundu dute barkatu. Beno, diska hau Tolosan grabatua da, ba, Loloren eskutik Lanex estudioan. Talde hau, Dead Spike izeneko talde hau Tarbesekoa dugu, eta beno, ba, entzun dezagun beste kantu bat diska ona atera dute eta... Hemen genuen berriz ere Dead Spike taldea Jones Brise izeneko kantu honekin haien diska berritit Satandre au Pire izeneko diska berria, diska gomendagarria eta bueno, ba, oizko lekuetan lor daitekena, egoaldean zailago, iparraldean errazago, diska hau lortzeko, diska borobila, beraz eskaintzen digutena Dead Spike taldea. Eta beno, ba, esan behar da Tolosako edo Tuluseko kontzertu hortan ere Dead Spikeko Chris gitarra jolea egon zela eta berekin bazetorren euskara zulertzen zuen neska bat, beraz agurrak, bidasoa txak saio ontatik eta ba az dezagun ba kontzertua izan zena aipatzen eta ba az gaitezen han jo zuen talde batekin. Dans la gueule à l'envers, t'as t'arrêté au temps l'hiver. Tout le monde est superché, de partout tu fais noter. Là où tu dansais tout pourri, avant t'es pas plus retourné. Là où tu bouffes, tu chies aussi, ça parle de la piste du grand vide. T'as tous les défauts, c'est plus qu'il en faut. T'as rien fait pour l'éviter. Là où tu crées c'était super en fond de petites jardines ouvertes. Depuis que tu t'es installé, ça pue, on peut plus s'en manger. Ba, hemen genituen Kaos Kooperatif taldea, ba punk hardcorearen lokomotora kaina izugarriz datorren taldea. Eta beno, talde hau entzun dugu zeren ba kontzertu hontan, kontzertu hau hasi zuten taldea. Kontzertu hau Toulouseko La Cave Arrok izeneko lokalean ospatu egin zen eta Tados taldearen 20. Urte urrenarengatik eginiko ba festa izan zen. Lokala erabat beterik jendez beterik egon zen eta ikaragarrizko giroa egon zen. Kontzertua hasi zutenak Kaos Kooperatif taldea izan ziren Hendaia eta Irungo punjarko talde hau ba berriz bueltan datorrela hainbat arazo eduki ondoren zeren COVID-aren aurretik bi urtez geldirik egon ziren partaide batek edukitako istripu batengatik eta itzuli egin ziren kontzertu batzuk eskaini ba adibidez sustaritzeko gaztetxean, kanboko gaztetxean, Iruñan, Donostian eta bueno, eta jarraian pandemia eta itxialdia etorri zen eta Kaos Kooperatibentzat kontzertu hau bi urteren ondoren lehendabiziko kontzertua izan zen berriz ere beraz gogoarekin hartu zuten eta publikoa segituan bere ganatu zuten eta beno dantza pogo ikaragarriak egon ziren eta aipatu behar da Euskal Herriko jendea etorri zela ere siberutar batzuk hemen ezagunak diren siberutar batzuk ere han egon ziren eskuminak siberutar hauei eta beno esan behar da ba zetorren jendearen artean ba bezieko hainbat jende noski Toulousekoak baita ere Tarbes kataluniar batzuk Mallorcar bat ere handik zegoen beraz jendia edo pelaje desberdinetako jendea hor topa zitekeen tira entzun dezagun Kaos Kooperatifen beste kantu bat. No puedo creer que estés aquí. Te has movido a otro país. Yo ya sé por qué te fuiste. De la peña te chivaste. Trataste con los maderos para no entrar al tablero. machacan. Eres un puto chivato, una mierda, puto cerdo. Todos los de aquí te odian si te pillan, te machacan. Si te pillan, te machacan. Eres un puto chivato, una mierda, puto cerdo. Todos los de aquí te odian si te pillan, te machacan. Eres un puto chivato, una mierda, puto cerdo. Todos los de aquí te odian si te pillan, te machacan. Si te pillan, te machacan. Una noche por el pueblo. Los de antes ya te han visto. Cuando volvías a casa, te quedaban y te han hostiao. Caos Cooperative taldea, hementxe, ba, entzun duguna, entzun ditugun kantuak, ba, Tados taldearekin eginiko elkarbanako lanetik hartu ditut, 2015-ekoa beraz, badira hainbat urte, Kaos Kooperatibek materialik ez duela atera, ba, pandemia eta istripu tarte hortan, baina jakin dut material berria prestatzen ari direla, kantu berriak prestatzen ari direla, beraz, adi, ba, datorren denboraldian edo ba, zerbait esateko izango dute eta beno ba Kaos Kooperatif alde batera utzi eta ba, entzun dezagun ba, jo zuen urrengo taldea. Au clan des pas un, deux, trois, deux, c'est ta mère au château d'un chemin au bien fond. Tu vois ta mine, tes cages, pas bien sauvage. Mes bras grands, grands, tes bras d'Orient. Swat, swat, swat, swat. Kaos Kooperatiben energia pila horren ondoren Medef Ina Babilon taldea hasi zen. Medef Ina Babilon ba, bertako, Tuluseko, Tolosako ba, taldea dugu. Taldea 80garren hamarkadan sortu zen, 2000garren hamarkadan diska batzuk kaleratu zituzten eta taldea utzi zuten. Baina oraindik noizean behin egun berezietan elkartzen dira. nik bigarren aldiz ikusteko aukera izan dut, eta beno, ikaragarrizko ba, zuzenekoa eta giroa sortzen duten taldea dira, batez ere ba, haien herria den, haien hiria den Tolosan. Talde honek ba alako punk doinuak ba instrumentu folkloriko batzuekin nahasten ditu, ba bai gaita, klarineta, alboko flauta eta horrelako ba hainbat instrumentuekin. Esan behar da kontzertu hauen antolatzaile Tolosako Quartier Libre izeneko ba, elkartea izan zela, eta beno, beti bezala ba, antolakuntza bikaina egin zuten ba, neska mutil hauek. Talde oso langilea dugu Quartier Libre, eta ba, jarri dezagun entzuten ba, talde hau, Medef Ina Babilon. Todos pechacen, dices que quiere de ahí, cáncer el círculo de esta gato, soy tu pico ni siquiera, es tan tipo si quieres, diga esa noticia, si viví, no me des lo que le queda, si cantaré que nunca. Vamos a ir por el sitio, vamos a ir, entonces la gente está, que me decía, ver que gente a ti, que me decía, o sea, vamos por vía, a ti se me lipa, la sea un viento, no es, esa no es, invitación, por ella, la fusquea, los que, por ella, si ve, tu traje, los que, vacío, jaca, la que está cantando, que ve, me casi, vamos a ir a Pechi, y a mi fe, quiero verla. Bueno, abesti hontan ez zegoen instrumentu folklorikorik, baina jarri dut euskera zelako beste hizkuntza batzuetan ere batzutan kantatzen dute Medef Ina Babilon taldeak, eta kasu hontan Bortizkeriak izeneko ba, kantua genuen. Bueno, gogoratzen dut duela lau urte edo berriz ikusten dituen Medef Ina Babilon taldea ba, Tolosako Oboem izeneko ba, taberna batean, eta bertan ere giroa ikaragarrizkoa izan zen, sekulako pogoa antolatu zen, eta beno, hauek badakite nola besta antolatu. Entzun dezagun talde honen beste kantu, oraingoan beste klasiko bat. Thank you. hemen genuen Mede Fina Babilon taldearen kantu klasiko bat, gaitarekin kasu hontan, eta haien normalean jotzen duten soinu horrekin talde berezia benetan, Mede Fina Babilon, eta normalean alako buzo laranja batekin batzuekin jantzita ateratzen dira. Esan behar da La Cava Rock alako basoto bat dela, bada goiko aldean taberna, baino kontzertu aretoa soto batean dela, eta ikaragarrizko beroa egiten zuen gela hortan, soto hortan, eta talde hau buzo laranja horiekin atera zen, beraz ikaragarrizko beroa pasako zuten. Esan behar da ere kalean ikaragarrizko hotza egiten zuela, berez hor bazen kontraste haundia. Eta Mede Fina Babilon lokala zehar obete zuten eta ikaragarrizko besta eskaini zuten, eta hirugarren taldea 20 urte betetzen zituzten Tados taldea genuen. De la mort, ça sort du venu, c'est une pierre tombale. On sert la crête à mes morts fragères. Une fois qu'elle se bière, les souvenirs reviennent. Putain de souvenirs, waouh. Ton cœur s'est arrêté et tu dois l'étaler. T'étais tout fort blessé, la mort t'a kidnappé. Tes sous sont enfermés et tu dois laisser apprécier, torturer la mort. T'as soudoyé. Oh, Tados taldea, Oksitaniar taldea, Bezier iriko taldea dugu. Eta beno, ba, haien 20. Urte urrena ospatzen ari ziren, ba, Kartier Librekoak antolaturik. Eta beno, hauek izan ziren azken taldea, hainbat sorpresa eskaini zituzten, ba, esaterako Kaos Kooperatif taldearen antifasistas kantuan, ba, Kaos Kooperatifek bis bat egin zuen, non Ratboy Tados taldeko bateri joleak haiekin kantua jo zuen, baina gero Tadosen kontzertuan ba Kaos Kooperatifiko partaideek Tadosekin kantatu zuten antifasistaz izeneko kantu hau. Baita ere Tadosekin Medef Ina Babiloneko kantaria atera zen baik kantuz eta zeharkako flauta jotzen eta haien kantu bat jotzen. Momentu onak izan ziren kontzertu hontan. Tira, ba, entzun dugun kantu hau In Memoriam deitzen zen eta Tadosek La Banda Akader izeneko taldearekin ba, kaleratu berri duen ba, diskaren ba, kantu bat da. Bai viniloan, bai CD-an kaleratu egin dena eta beno, gaur nahiko berrikuntza daude, ez da? Naiz eta beno, Kaos Kooperatif eta Medefina Babilonen kantuak zahar xamarrak izan, ba, beste guztian zuten guztian nahiko berria da. Eta jarrai dezagun ba, Tados taldea entzuten eta ba, diska ontako beste kantu bat. L'humanité, mes capacités cognitives sont altérées. Œil blanc, œil blanc, œil rouge, mon organisme commence à se décomposer. Ce qui provoque sur moi une bombe lavarde pourrie comme vous voudrez. Et tout dans la transe se dégage de moi, mes os et mes muscles sont fragilisés. Blessures mortelles, ou plus ouvertes sont visibles sur tout mon corps. Je vois très clairement une jambe, c'est pas ma faute, il paraît que c'est normal. Je suis lent, tu es lent, t'es pas d'intelligence, d'intelligence, sans retard, tu n'es l'imprimant, mort vivant. Je suis lent, tu es lent, t'es pas d'intelligence, d'intelligence, sans retard, tu n'es l'imprimant, mort vivant. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mort vivant. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Comportement violent envers les êtres humains. Je me nourris exclusivement de chair vivante. Je tape et je frappe par ma misère sur ta mort quand je te vois. Je veux juste goûter à ta chair. C'est pas ma faute, il paraît que c'est normal. Je suis lent, tu es lent, t'es mon intelligence, intelligence, sans état, tenez l'abonnement. Mort vivant. Je suis lent, tu es lent, t'es mon intelligence, intelligence, sans état, tenez l'abonnement. Mes membres tombent à la bombe, mes muscles sont fragilisés. Mes membres tombent à la bombe, mes muscles sont fragilisés. Mes membres tombent à la bombe, mes muscles sont fragilisés. Mes membres tombent à la bombe, mes muscles sont fragilisés. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock Ba, Tados taldearen diska berriaren beste kantu bat entzun dugu, Mort Vivant izeneko ba, kantua, katsu hontan. Eta, beno, ba, nola bukatu zen kontzertua? Orain arte saioa entzun baduzue, ba, jakingo duzu orain zer gertatu zen kontzertu hontan. Zeren, ja, bi aldiz aipatu dut La Cabarrock Soto bat zela, eta nahita egin dut aipamen hori. Zeren, Tadosek bere kontzertu nahiko aurreratu zuela, norbaiti bake bomba bat botatzea ba irudikatu zitzaion harren buru argian, eta ze gertatu zen, ba Soto bat izanik berehala dena kez bete zela, eta jende guztia kalera irten behar izan zuela, ba bertan ez itotzeko. Ikaragarrizko kea atera zen ba tabernako bai Sotoko bai goiko aldeko basu alarmak joka hasi ziren, eta beno, kontzertua hor bukatu egin zen. Gero pixkate kea joan zenean, ba, jendea berriz tabernera sartu al izan zuen, baina beno, esan dezakegu hor bukatu zela gauza. Tira, ba, holako gauzak gertatu ohi dira kontzertu mota hauetan, zer egin behar diogu, ba. Aipatzeko, ba, adin desberdin ko jendea zegoela, naiz eta jende zarra egon, baita ere gazte asko zeuden, oso gazteak zirenak, beraz adin desberdinetako jende asko dago, beraz oraindik esan daiteke punka ez dela bakarrik zahar alkoholizatu batzuek batzuentzako ba musika edo joera, baizik eta gazteria oraindik hortan ibiltzen da. Beraz ba, kontzertu bikaina bukaerako hori kenduta, baino giro ederra zakit berriz ikuste pila bat, eta bueno, orokorrean giro ona eta alaitasuna egon zen. Tira, lehen esan dugu diska hau, Tadosen azken diska beste talde bat zegoela, beste aldean, eta entzun dezagun ere. 1977, place de Mai à Buenos Aires, ces femmes manifestent pour la première fois. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor. Leurs enfants ont été enlevés pendant la dictature argentine. 40 ans plus tard, toujours coiffées de leur foulard blanc, elles exigent sans relâche la vérité. Les opposants sont un peu pourchassés, emprisonnés, torturés puis assassinés, les corps jetés pour ne jamais retrouver. Parmi ceux qui morts et disparus, pendant cette guérilla sanglante, parmi cette bataille de schistes, des femmes enceintes et de nuit. Après avoir pris les armes face à la dictature, après avoir fait le deuil de leurs enfants disparus, les grands-mères de la place de Mai ont fait de leur vie un combat pour la justice et contre la barbarie. Soutenus par l'église, militaires hantés par nous, ces enfants ont dans le droit chemin les élevés, s'ignorer tout de leur histoire et grandir une fois ces gens tissés. Pour retrouver tous ces enfants volés, enquête, témoignages, banque de données, génétique avec la peine des familles liées, à ce jour, centaines identifiées. Après avoir pris les armes face à la dictature, après avoir fait le deuil de leurs enfants disparus, les grands-mères de la place de Mai ont fait de leur vie un combat pour la justice et contre la barbarie. Sans que leurs petits-enfants, beaucoup mourront dans l'espoir de leur travail, elles continueront une vengeance oubliée, justice, diamalation. Avec le temps qui passe, elles tournent, elles tournent. Elles tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent sur la place de Mai. Elles tournent, elles tournent, elles tournent sur la place de Mai. Elles tournent, elles tournent, elles tournent sur la place de Mai. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne sur la place de Mai. Ba, elkarbanako diska genuen hau aipatu bezala, alde batetik ba, Tadosen bi kantu entzun ditugu, ahaztu dut aipatzea Tadosen aldea Enplastre, Moleta e Benjanza deitzen dela, hau da, oksitaniarrez dauka titulua. Baino beste aldetik orain entzun dugun kantu hau, Bak edo La Band Akader izeneko ba, taldea genuen diot zeren agur diska dugu ba, La Band Akader eskaintzen diguna. Haien aldea Kader Matuer bezala titulatzen dute, azpian jartzen du 2012-2019 eta beno ba azken grabazio batekin agur esaten du La Band Akader taldea eta hau ere oksitaniarra Beziar aldekoa ere eta beno ana ahotsan mimu dugu eta beno mimu eta lagunak ditugu genituen ba La Band Akader talde hontan esan behar da La Band Akader ere Euskal Herrian ibili zirela haien bira batean ba Lezoko Txerrimuinon ere egon ziren Tados taldea askotan egon da Euskal Herrian bai ipar bai hegoaldean eta beno ustut La Band Akader hori izan zela hemen egon zen aldi bakarra tira entzun dezagun hauen beste kantu bat. Le chemin est long, pourtant j'avance à reculons. Une fois, j'ai dissimulé, une fois, j'en poussais. Une fois les ailes, je me suis brûlé. Et une fois, elles ont repoussé. Je croyais être une femme libérée. Je n'étais qu'une fille bourrée. Avec le temps, nous croyons grandir. Et la maturité n'est qu'un leurre. Il entrave notre âme, le monde libre. Entrave au bonheur. Pour m'endormir le sang de tombe une fois noir. Une fois je suis brûlé, une fois j'en repoussé. Une fois les ailes, je me suis brûlé. Et une fois, elles ont repoussé. Prendre enfin confiance en soi, se débarrasser de la burqa. Ou même du voile. Mais il faut avoir du chaos en soi. Pour pouvoir accoucher d'une étoile. Le chemin est long, pourtant j'avance à reculons. Une fois, je suis brûlé, une fois elles ont repoussé. Une fois les ailes, je me suis brûlé. Et une fois, elles ont repoussé. Je croyais une femme libérée. Je n'étais qu'une fille bourrée. Je croyais une femme libérée. Je n'étais qu'une fille bourrée. Beno, ba, hemen genuen La Band Akader taldearen ba, kantu motzez osaturiko haien ba, diskaren alde hau eta Fifil izeneko kantua entzun dugu aurrekoan entzun genuen kantua Le Grand Maire de la Place de Mai izeneko ba, kantua genuen eta beno ba, entzun ditugu bai Anticlockwise, bai Dead Spike bai Chaos Cooperative, bai Medefina Babilon, bai Tados, bai La Band Akader, eta, beno, talde gehiago nituen, baino nik uste dut saioa agurtzeko, ba, Cartier Libre, ba, elkarteko, elkartea, ba, osatzen duten parteidetako batzuk, talde batzuk dituzte, Les Affecte, punk and roll edo mobez frekuantz edo talde hoietan ibiltzen den jendea dugu beraz saioa agurtzeko behar bada Les Affecte taldearen Lagash de Vaincre izeneko kantua entzungo dugu eta bueno esan behar da beti Toulousen olako kontzertuak egoten direnean eta ba, beti antolakuntza ona giro ona egoten dela badire alako bi elkarte ba, alako kontzertu motetara dedikatzen direnak eta ba, espero dut laster beste kontzertu batera joatea Toulouse aldera, beraz Les Affecte taldearekin uzten zaituztet, hurrengo asterate.